I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 sierpnia, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna noc z zamieszkami. Brytyjski premier mówi, że to prawicowe chuligaństwo. Do wybrzeży Stanów Zjednoczonych zbliża się huragan Debbie. Jeden medal dziś już mamy, czy jest szansa na więcej? W Paryżu startują Polacy. Zamieszki w angielskim Middlesbrough. Na nagraniach widać uzbrojonego w kij młodego demonstranta, który rozbija szyby domów. Policja aresztowała 9 osób. W stronę policji poleciały cegły. To nie protesty, to zorganizowane brutalne chuligaństwo. Tak brytyjski premier mówi o zamieszkach, z jakimi już od paru dni zmaga się kilka miejscowości w Zjednoczonym Królestwie, głównie w Anglii. Keir Starmer zapowiada, że sprawców spotka sprawiedliwość. Zobaczyliśmy, jak na celownik brane są społeczności muzułmańskie. Patrzyliśmy na ataki na meczety, wytykanie palcem innych mniejszości. Na ulicach dochodziło do nazistowskich salutów, także ataków na policję. Byliśmy świadkami przemocy i rasistowskiej retoryki, więc nie obawiam się nazwać tego po imieniu. To skrajnie prawicowe chuligaństwo. Surowego ukarania sprawców domaga się też konserwatywna opozycja. Rząd zaostrzył środki bezpieczeństwa wokół meczetów. 22 miliony mieszkańców południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych jest zagrożonych niszczycielską działalnością huraganu Debbie, który obecnie ma poziom tropikalnej burzy. Żywioł nabiera jednak siły i zagraża przede wszystkim Florydzie oraz Georgii. Tropikalna burza Debbie przybiera na sile, przemieszczając się przez wschodnią część Zatoki Meksykańskiej, a prognozy wskazują, że nasili się do huraganu, zanim dotrze do lądu w rejonie Tampy i dalej na północ. Stanie się tak w ciągu najbliższych godzin. Przygotowujemy się na nadejście żywiołu. Aktywowałem właśnie Narodową Gwardię Stanową, która będzie udzielać pomocy, poszukiwać zaginionych oraz dostarczać środki niezbędne do przeżycia. To 12 tysięcy członków służb gotowych do udzielania pomocy w każdej chwili. Przygotujcie się też na brak energii elektrycznej. Ostrzegał mieszkańców gubernator Florydy Ron DeSantis. W wielu powiatach wydano ostrzeżenie przed tornadami. Przerywane są programy telewizyjne i na ekranie widzowie widzą plansze z ostrzeżeniem. W części sklepów zaczęto reglamentować wodę i podstawowe artykuły spożywcze. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jutro policjanci przeprowadzą na polskich drogach wzmożone pomiary prędkości. To w ramach międzynarodowej akcji policji, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Już jutro od wczesnych godzin porannych, tak naprawdę przez cały dzień, policjanci ruchu drogowego będą przeprowadzać ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą prędkość. I co ciekawe, te działania nie będą odbywały się tylko w Polsce, bo ta akcja ma charakter międzynarodowy, jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. A szczególną uwagę funkcjonariusze zwracać będą na miejsca, gdzie dochodzi do największej liczby niebezpiecznych zdarzeń. Policjant podsumował, że główną przyczyną wypadków nadal jest nadmierna prędkość. Od początku wakacji na polskich drogach doszło już do blisko 3000 wypadków. Na koniec Paryż. Dziś medal olimpijski zapewniła sobie Julia Szeremeta w turnieju bokserskim. Jaki to się dopiero okaże po środowym półfinale. Tymczasem zakończył się już konkurs rzutu młotem. Polacy zakończyli go na 5. i na 7. miejscu, czyli medalu w tej kategorii nie będzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatury spadną do 10-11 stopni na obszarach podgórskich i 13 na zachodzie. Będzie 15 stopni w centrum i 17 nad morzem. Popada przelotny deszcz. Na wschodzie i centrum miejscami również burze. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę.

polski piach. Piotr Mełech na klarnecie basowym, Piotr Domagalski na basetli, Patryk Zakrocki na gitarze akustycznej. Polski Piach rozpoczyna drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jacek Kawryluk, witam Państwa ponownie. Tym razem brzmienia, które no, myślę, że będą różnić się od tego, co zabrzmiało w pierwszej części naszego spotkania. Nagrania akustyczne, nagrania w dużej części solowe, może poza Polskim Piachem. I także porozmawiamy o tym, jak dzisiaj można wydawać samemu po prostu płyty winylowe. O tym opowie nam Patryk Zakrocki. Ale zanim to się stanie, to chciałbym, byśmy jeszcze sięgnęli po jego solowe nagrania. Właśnie takie rejestrowane na nagrze, monofoniczne, które świetnie zilustrują temat tej godziny. Zatem Patryk Zakrocki solo z zupełnie prywatnych archiwów, a zaraz później Polski Piach i San Adak. Thank you. klarnet basowy, basetla, gitara akustyczna, czyli trio Polski Piach, Piotr Mełech, Piotr Domagalski i Patryk Zakrocki. Najpierw było południe, następnie północ. Te tytuły odnosiły się zarówno do pory dnia i nocy, jak i do kierunków geograficznych, ale ważne były inspiracje. Inspiracje, które przychodziły przede wszystkim jednak z południa. W którymś momencie gdzieś tam mówiliśmy, że Polski Piach to jest taka odpowiedź na, nasza odpowiedź na saharyjski blues, na tę estetykę, która tak bardzo spodobała się w Europie Zachodniej i w Ameryce, ale Polski Piach to nie tylko Afryka, nie tylko blues, to także dużo inspiracji rodzimą tradycją, rodzimą muzyką tradycyjną i to także jest bardzo słyszalne na tym nowym tegorocznym albumie Anomalia. No właśnie, Anomalia, czyli już pewne zmiany muzyczne, zmiany rytmiczne, narracyjne, to wszystko można tutaj usłyszeć w muzyce tej formacji. No i co ważne, bo ten aspekt akustyczny, aspekt nagraniowy jest istotny. Całość została nagrana na tak zwaną setkę w analogowym studiu Piotra Zabrockiego, a zatem zarejestrowana muzyka na taśmie, zmiksowana analogowo i właśnie z takich taśm później dokonano produkcji już konkretnych nośników. Polski Piach pod kierunkiem Patryka Zakrockiego, to sięgam jeszcze po domowe, unikalne, wyłącznie przygotowane dla nas nagrania Patryka. Proszę posłuchać kolejne improwizacje gitarowe i kolejne specjalne wersje. Thank you. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchamy archiwalnych, a właściwie no, z archiwum, ale jeszcze niepublikowanych nagrań Patryka Zakrockiego, który jest razem z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. To właśnie utwór, którego słuchaliśmy, to jest utwór duetu Wolne Tańce. To jest mój duet z Michałem Bryndalem i jeszcze nie było żadnej publikacji. No właśnie, powinienem powiedzieć, Patryk Zakrocki, gitarzysta, kompozytor, polski Piach, Ledgeretsa i kilka jeszcze innych przedsięwzięć muzycznych. O polskim Piachu troszeczkę dzisiaj opowiadałem i o tej waszej trzeciej płycie i o także kwestiach nagraniowych, bo one nas będą interesować. Patryku, lato w pełni, wszyscy na wakacjach albo oglądają olimpiadę, a ty ogłaszasz otwarcie nowej wytwórni płytowej i co więcej w ciągu 2 tygodni wydajesz dwie płyty. Nie masz co robić, nie lubisz odpoczywać, nie lubisz wakacji. Co jest nie tak? Nic nie obejrzałem z tej olimpiady. Naprawdę? Nic w ogóle. Skoki synchroniczne do wody są fascynujące. To jest, zawsze w nocy oglądam je. Bardzo fajne jakieś wieści dochodzą mnie o tych sportowych zachowaniach, które są imponujące, że takie bardzo ludzkie i etyczne. No właśnie, zwłaszcza jak przeciwniczka Igi Świątek rozpoczyna z nią rozmowę po tym, jak skończyła mecz. To myślę, że były jakieś takie bardzo miłe. Dobrze, ale wracając do nagrań. Nowa seria płytowa, nowa wytwórnia, jak należy nowa to traktować? Nowa wytwórnia, no tak, no jest to wytwórnia. Prawdę mówiąc, myślałem, że jakoś wystartuję ją, że spokojnie przygotuję grunt i ona z nowym rokiem się pojawi. Ale którym? No właśnie, piątym, kolejnym. Ale zbierałem już nagrania od marca. Nie, od 1 kwietnia zdaje mi się. Jakoś tam na początku kwietnia pierwsze nagranie Piotra Dąbrowskiego, który grał w Metrze. Ale już ta idea była, koncepcja była konkretna, że na magnetofon monofoniczny będę nagrywał solo portrety takie muzyczne. Muzyków, którzy mają swój własny głos, mają swoją koncepcję na muzykę, są jakimiś indywidualnościami i twórcami. Czyli zapraszasz, wybierasz muzyków, których nagrywasz. No to nie jest rzecz nadzwyczajna, ale ważne jest to, na czym ich nagrywasz. Czyli wybrałeś monofoniczny magnetofon nagry. Dlaczego na ten akurat model? Dlatego, że to jest najlepszy możliwy sposób rejestracji analogowej, czyli nagrania niecyfrowego. Właściwie z nagrań niecyfrowych mamy tylko wałek woskowy i taśmę magnetofonową, prawda? No chyba, że bezpośrednie nagrywanie na płytę winylową to właściwie też jest możliwe. Ale przenośne jest możliwe tylko nagrywanie na taśmę magnetofonową, tak, żeby nie dać się złapać w siateczkę zer i jedynek. A najlepszy możliwy magnetofon, o jakim wiem, który po prostu rejestruje ze studyjną jakością, to jest magnetofon skonstruowany przez polskiego wynalazcę Stefana Kudelskiego o wdzięcznej nazwie Nagra, który tutaj w tym budynku na pewno w wielu egzemplarzach sobie zamieszkuje jakieś szafy, mam nadzieję. Wciąż może jeszcze jest w użyciu. No, rozumiem, że stałeś się posiadaczem takiego magnetofonu. Po prostu kupiłeś go. Tak, no ja marzyłem o takim magnetofonie od albo dawna. Dostałeś. I oczywiście nie było specjalnie powodu, żeby nabywać dość drogi magnetofon monofoniczny w XXI wieku. Ale tak jak powiedziałeś, właśnie doświadczenia nagrywania polskiego piachu na taśmę w studio Piotra Zabrockiego, no to było, kurczę, piękne brzmienie, które na pewno było pierwszym przyczynkiem takim, żeby myśleć o tym, że no już nie chcę za bardzo wchodzić do cyfrowego studia, chcę nagrywać na pewno polski piach na taśmę. Potem spotkanie ze Zbyszkiem Kozerą, który właśnie też ma magnetofony i nagrywa na magnetofon i rozmawiamy o tych magnetofonach. I po prostu, no, nie mogłem się oprzeć. Koniec. Magnetofon muszę mieć. Ale po co mi magnetofon monofoniczny obecnie? No, monofoniczny magnetofon świetnie się nadaje do nagrań solo. Nie będzie to w żaden sposób ujmowało przestrzeni. Pogłosy monofoniczne świetnie brzmią, czego zaraz Państwo doświadczycie, mam nadzieję, w nagraniu, które zaprezentujemy. No i ten magnetofon jest leciutki, jest malutki, jest świetnie skonstruowany, cichy, ma duży odstęp od szumów i naprawdę pięknie nagrywa. Czyli od pomysłu, który padł, rozumiem, że w tym roku, gdzieś tam wiosną, zacząłeś rejestrować sesje różnych muzyków. Powiedz, jak to twoje archiwum w tej chwili wygląda? Ile masz już takich sesji zarejestrowanych? No mam prawie 30 sesji nagranych. Właśnie to, że ten sprzęt jest przenośny, inspiruje do tego, żeby znajdować ciekawe przestrzenie, dlatego że warto zaznaczyć, że naprawdę nie robimy żadnej postprodukcji. To znaczy na żadnym etapie produkcja Monaural Poetry Records nie jest cyfrowa. Czyli nagranie na taśmę, jeżeli właśnie ma być pogłos, to trzeba znaleźć pomieszczenie, które taki pogłos daje. Jeżeli chcemy mieć jakąś atmosferę, to właśnie też trzeba się udać w jakieś miejsce, które takie warunki akustyczne oferuje. No i potem to nagranie jest zgrywane na drugą taśmę, żeby mieć po prostu poukładane w kolejności nagrania, i z tej taśmy wycinane są płyty w studio Gustaw Records, studio imienia Witolda Gombrowicza, tak. W Zielonej Górze. W Zielonej Górze, dokładnie, u wujka Gustawa, który po prostu podzielił mój entuzjazm. Czekałem na to, żeby ktoś po prostu zareagował tak, jak on zareagował. Ale zaskoczył mnie jeszcze, tylko muszę szybko powiedzieć, bo ja, tak jak powiedziałem, myślałem, że będę zbierał sobie, że uzbieram do 50 nagrań, ułożę z nich od razu kilka albumów i wtedy będę dopiero tę wytwórnię pokazywał. Ale wujek Gustaw mówi: teraz. Robimy to teraz. Teraz nic nie mam do wycinania. Przyjeżdżaj. Stawiamy wytwórnię po prostu. Masz logo? Mówi: no nie, nie, zaraz narysuję. No i tak żeśmy po prostu karmieni entuzjazmem i wzajemnym jakimś zapałem do tego pomysłu, żeśmy postawili tą wytwórnię w 2 tygodnie. Mówię w liczbie mnogiej, dlatego że naprawdę doświadczenie, przyjaźń, zapał, szaleństwo po prostu wujka Gustawa tutaj jest nieocenione. No, tyle jest to sytuacja paradoksalna, że Gustaw jakiś czas temu ogłosił zamknięcie swojej produkcji, swoich płyt. Skwapliwie z tego skorzystałem. Właśnie, wytwórni, swoich serii, które też przecież wycinał, tak, które znaliśmy doskonale. No i nagle pojawia się to wasze wspólne przedsięwzięcie. I teraz tak, każda płyta jest przez niego wycinana, tak? Tak, tak. On ma taką maszynę specjalną i każda płyta z serii Don't Sit on My Vinyl jest wycinana ręcznie, można by powiedzieć. To znaczy maszyna to wycina, ale wujek kontroluje każdy egzemplarz. I teraz na takiej samej zasadzie wycinane są płyty Monaural Poetry. Dokładnie tak. Tylko z tą różnicą, że bezpośrednio z magnetofonu. Także trzeba tam pojechać z magnetofonem i wtedy wycinać po to, że w pełni analogowym. Mhm, także są to płyty AAA. Z tego oryginału, czy z tej kopii? Jak to jest? Koncert jest wycięty z oryginału, czyli druga płyta, a pierwsza Twój płyta... Koncert. Tak, opowiem. Pierwsza płyta, która polega na tym, że te nagrania są zbierane i potem cała zabawa to jest dobór tych nagrań, czyli z tych 27 nagrań, które wówczas miałem, trzeba było wybrać te, które świetnie do siebie pasują i rozpoczną serię jeden z Monaurala. Więc te nagrania oczywiście były na różnych taśmach porozrzucane, a żeby wycinać winyl, trzeba mieć gotowe utwory jeden po drugim, bo nie można robić przerwy. Winyl jest nagrzany, tam ten diament wycina i po prostu muszą być poziomy głośności dopasowane kolejności przerwy. Wszystko musi być zamknięte. Dlatego te utwory są zgrane na taśmę matkę, i z tej taśmy jest wycinane. No dobrze, to w takim razie my z tego winyla, który przyniosłeś do studia, odtwarzamy utwór numer 1 z pierwszej płyty serii wytwórni Monaural Poetry, Anna Gad. Tak. Don't Anna Gatt z pierwszej płyty serii Monorail Poetry wytwórni Patryka Zakrockiego, który jest dzisiaj razem z nami w naszym studiu. To jest nagranie, które powstało na dziedzińcu CSW Zamek Ujazdowski 4 czerwca tego roku. Płytę wycinał wujek Gustaw 23 lipca. Wszystkie daty są dokładnie tutaj uwiecznione. Kto wybrał to miejsce? Ona czy ty? Ja wybrałem to miejsce. Mieliśmy kilka propozycji. Anna zaproponowała przejście podziemne, ale jednak tam było za wiele jakichś przypadkowych dźwięków. I no, ten dziedziniec jest inspirujący, pięknie brzmi pogłos, także... Chociaż dobrze, możemy zdradzić, że w nagraniu Natana Kryszaka pojawia się głos nieznajomego psa również. Nieznany pies. Nagranie jest pod mostem łazienkowskim. Pies przyplątał się i wziął udział w nagraniu. W sesji. Dobrze, czyli kwestie techniczne mamy załatwioną. Czyli jest płyta, płyta wycięta, no ale musi być również okładka. I tutaj także jest wszystko robione ręcznie. To nie jest absolutnie żadna masowa produkcja. Jak tutaj proces wygląda powstania grafiki i tak, co widzimy? No przede wszystkim wujek Gustaw zaproponował dziesiątki. To jest bardzo fajny format płyt winylowych, dziesięciocalówki. Akurat mieści się mniej więcej pół godziny muzyki. To jest świetne na taki album z samymi solo utworami. No i te dziesiątki mają koperty, a koperty, które zaproponował wujek Gustaw, był akurat takie miał, mają otwór w środku. No i to było dla mnie zadanie graficzne, jak tutaj zaprojektować okładkę, która ma w samym centrum spory otwór. No ale udało się, więc najpierw jest oczywiście rysowanie i wymyślanie, jak sobie radzić z tą kompozycją bez centrum. A potem robię z tego linoryty, a następnie je ręcznie wytłaczam na tych okładkach. No i szereg stempli, które resztę informacji niosą. Każda okładka jest przez ciebie zrobiona. Dokładnie, i każda jest inna. Dobrze, to w takim razie jaka jest długość tej serii, czyli ile płyt zostało wytłoczonych i czy to zależy od czego? Od zamówień, od... nie wiem, jakiejś waszej przyjętej tutaj filozofii wydawania płyt? Chcieliśmy najpierw zamknąć nakład w 40 egzemplarzach, ale jest zainteresowanie, także... Naprawdę ktoś chce to kupić? Naprawdę ktoś chce to kupić, więc postanowiliśmy nie zamykać nakładu. Nie sądzę, żeby on przekroczył liczbę jakichś 60, a na pewno nie 100. No myślę, że właśnie... No, nie wiem. Ale czy to znaczy, że każda płyta będzie miała jakby otwartą liczbę sztuk, które będziecie tłoczyć? To będzie zależało od zamówień? Myślę, że tak. Nie gwarantuję wysokich nakładów. Znaczy gwarantuję, że to nie będą duże nakłady. Ale tak, no pierwsza płyta jest swego rodzaju pilotem. Sprawdza, jakie jest zainteresowanie i czy takie mono płyty winylowe, w pełni analogowe, znajdą swoich odbiorców. No dobrze, czyli pierwsza płyta to jest ta składanka i takie zapoznanie się z serią, to poza nami Anna Gatt, to może w takim razie Marek Pospieszalski, Klubu Kawiarnia Młodsza Siostra, 31 maja tego roku. I'm Marek Pospieszalski i nagranie z 31 maja tego roku z serii Monaural Poetry. Najważniejsze pytanie, Patryku, dlaczego winyl? Dlaczego winyl? No, winyl jest analogowym środkiem dystrybucji muzyki. Brzmi pięknie, ma swoje zniekształcenia, które podobają się naszym uszom. No i tak, rozważaliśmy, czy to będą kasety, zastanawiałem się. Właśnie pierwsza informacja była taka, że to będą krótkie serie kasetowe. Tak, tak. Taki był pomysł, no bo myślałem, że to będzie osiągalne, że winyl jest jednak bardzo trudny w realizacji. Nie spodziewałem się takiego entuzjazmu ze strony Gustaw Records, że po prostu podejmie się wujek wycinania. No, natomiast założenie było takie, że nie będzie w ogóle zdigitalizowanych tych utworów. Także po prostu omijamy cyfrę. Sam, to też jest właśnie związane z procesem tego nagrywania. To znaczy, że to analogowe nagrywanie wymusza faktyczną sytuację, która musi się wydarzyć. To znaczy to, że spotykamy się, ja, magnetofon i muzyk z instrumentem, spotykamy się, musimy się udać do jakiejś przestrzeni, musimy porozmawiać, wypić kawę, nagrać to. Ja jestem publicznością. Performer ma właśnie ten moment występu, prezentacji swojej muzyki. No, po prostu nie można wysłać wave'a WeTransferem. Jasne, czyli ja nie mogę niczego nagrać, wysłać ci, bo to nie byłoby szansy. Nie tędy droga. Musicie się spotkać i bardzo dobrze. Ale były też takie koncerty, też twój koncert właśnie w Zielonej Górze u Gustawa, na którym była publiczność, czy też były osoby, które go obserwowały. I to jest ten live, który pojawi się dopiero teraz, zdaje się, na drugiej płycie. Tak, to był pomysł Gustawa, karkołomny, że skoro ja już jadę tam wycinać te płyty, to zagrajmy to, żebym zagrał koncert, a skoro gram koncert i będę miał magnetofon, to dlaczego by go nie zarejestrować i natychmiast następnego dnia sprzedawać płyty na drugim koncercie, bo zagrałem tam dwa koncerty. No i tak zrobiliśmy, naprawdę. Musiałem po prostu perfekcyjnie zagrać tak ten koncert, żeby były utwory z rzędu na taśmę nagrane bezbłędnie i w czasie, który mieści się na stronę 10-calowego winyla. Udało się to. Natychmiast następnego dnia je wycięliśmy. Okładki już wcześniej wytłoczyłem i w ten sposób błyskawicznie powstała druga płyta z serii Monaural Poetry. Czyli twój koncert, a że wycinałeś wszystko, to przesłuchiwałeś po prostu. Tak, ile? 40-60 razy? No, ten pierwszy album, czyli utwory, który państwo usłyszeliście, to słyszałem tak z 40 razy. Natomiast ten mój solo ma mniejszy nakład na razie oczywiście, więc kilkanaście razy go słyszałem. Dobrze, to trzeci tytuł, jaki będzie w serii na zakończenie? No, będę kontynuował te solo portrety muzyków. To jeszcze będzie kilka płyt. Spore kilka płyt. Ale już jakieś nazwisko możemy podać? Nie wiem. Tak, no tak, bardzo ciekawa odpowiedź, tak? No nie wiem, bo mam od razu układam kilka tych. Więc będzie Łukasz Górewicz na skrzypcach nagrany w Szczecinie na dzielnicy u kamienicy, takiej starej, pięknie to brzmi. Pewnie będzie perkusja solo. Gwadera, myślę. Jest piękne nagranie. Przysłałeś mi też Michała Górczyńskiego. Michał Górczyński, saksofon, ten klarnet kontrabasowy. Tak, nagranie z garderoby. No właśnie, zobaczymy. Jest piękne nagranie też. Mam naprawdę piękne orzechy. Nie, dobrze, widzę, że wszystko dopiero przed tobą. Monaural Poetry to jest nowa wytwórnia i nowa seria płyt winylowych, całkowicie analogowych. Patryk Zakrocki był dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie do studia. Chętnie byśmy więcej posłuchali, ale musimy kończyć. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Kawryluk. To było jubileuszowe 16. wydanie Samocha audycji. Bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do nas dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobrej nocy.